promocji dostępny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 24 czerwca, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Sędzia szczecińskiego sądu zatrzymana przez ochronę jednego z hipermarketów. Komandosów z misji szkoleniowej w Afganistanie powitał we Wrocławiu szef MON. 27 wieżowców, co najmniej w Wielkiej Brytanii, nie spełnia wymogów przeciwpożarowych. Aby zapłacić mniej, miała przeklejać ceny. Jak ustaliła informacyjna agencja radiowa, sędzia szczecińskiego sądu okręgowego po odejściu od kasy zatrzymali pracownicy ochrony jednego z hipermarketów. Małgorzata Lipnicka z Policji w Policach potwierdza, że funkcjonariusze otrzymali informacje o próbie oszustwa. Policjanci, którzy przybyli na miejsce, wylegitymowali wskazaną przez ochronę osobę. Mogę potwierdzić, że osoba ta okazała legitymację sędziowską. Policja nie podaje szczegółów. Jak ustaliła informacyjna agencja radiowa, chodziło o 30 zł. Kobieta od 20 lat jest sędzią Sądu Okręgowego w Szczecinie. Jego rzecznik Michał Tomala powiedział, że prezes sądu zwołała posiedzenie kolegium w tej sprawie. Sędzie na miesiąc zawieszono w wykonywaniu obowiązków służbowych. Sędzia pełni też funkcję wizytatora w Wydziale Cywilnym Sądu Okręgowego. Do prezesa sądu apelacyjnego trafił wniosek o odwołanie jej z tej funkcji. Sprawą zajęła się prokuratura. Przypomnijmy, że w czerwcu ubiegłego roku sędzie Sądu Okręgowego w Szczecinie przyłapano w markecie budowlanym na kradzieży części do wkrętarki. W serwisie Trójki dalsze informacje. Dzięki ich pomocy z rąk talibów uwolniono wielu zakładników. Kilkudziesięciu komandosów z piątej zmiany misji szkoleniowej w Afganistanie wylądowało na wrocławskim lotnisku. Powitał ich minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Przez wiele miesięcy przygotowywali atak, przygotowywali afgańskie wojska, żeby ta akcja była skuteczna. Nie tylko uwolniono zakładników, ale także zdobyto olbrzymią ilość broni i informacji. Szef MON dodał, że polscy komandosi to najlepsi z najlepszych. Ci ludzie są najdzielniejszymi z naszych żołnierzy, z naszych komandosów. Zawdzięczamy im także to, że możemy dzisiaj w Polsce stać ramię przy ramieniu z żołnierzami amerykańskimi, z żołnierzami NATO i powiedzieć im, nie bierzemy nic za darmo. Płacimy krwią i wysiłkiem naszych żołnierzy za waszą służbę tutaj. Żołnierze po spotkaniu z szefem MON odjechali z lotniska, nie rozmawiali z dziennikarzami. 27 wieżowców w Wielkiej Brytanii nie spełnia wymogów przeciwpożarowych. To pierwsze rezultaty kontroli zarządzonej po tragicznym pożarze w londyńskim Grenfell Tower. Budynki nie otrzymały atestów bezpieczeństwa z powodu materiałów, z jakich wykonano elewację. W dzielnicy Camden w północnym Londynie ewakuowano mieszkańców 4 wieżowców, w sumie około 600 osób. Część mieszkańców spędziła noc w lokalnym centrum rekreacji, inni przenieśli się do rodzin, pozostali są w hotelach. Poza domem mogą być nawet kilka tygodni, ale to konieczność, mówi w BBC Sajid Javid, minister do spraw lokalnych społeczności. Powłokę uznano za niebezpieczną, łatwopalną. Wymagamy, by w takich przypadkach Straż Pożarna od razu wykonała badania budynku. Wiem, że to niełatwe, ale Grenfell zmienia wszystko. Nie możemy ryzykować życia mieszkańców. Dodaje Georgia Gold z władz dzielnicy Camden. Wiemy, że na liście niebezpiecznych budynków znalazły się m.in. te w Hounslow, w zachodnim Londynie, w Manchesterze czy w Plymouth. Dalsze kontrole ciągle trwają. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Na koniec premiera charytatywnej książki Gwiezdne Marzenia, która odbędzie się jutro w studiu imienia Władysława Szpilmana Polskiego Radia. Ilustrowana publikacja z bajkami i wierszami ma rozweselić najmłodszych czytelników. Marta Szulborska. W niedzielę Gwiezdne Marzenia trafią do rąk dzieci, mówi współorganizatorka akcji Katarzyna Nowicka-Organa. Dzień promocji to doskonały czas na to, że będzie symboliczne przekazanie książek do domów dziecka, hospicjów i szpitali, czyli tam, gdzie głównie są odbiorcy, dla których ta książka powstała. Podczas premiery jedną z baśni przeczyta Teresa Lipowska. Ta akcja wywołuje uśmiech i otwiera serce, mówi aktorka. Zawsze zależało mi na uśmiechu dziecka mojego i naszych dzieci. A ta akcja ma jeszcze to do siebie, że otwiera serce po prostu tym dzieciakom przez to, że my chcemy im jakoś pomóc, w jakiś sposób uśmiechnąć te ich życie, które jest nie zawsze radosne. Książkę Gwiezdne Marzenia będzie można zakupić od września na stronie internetowej wydawnictwa sofijka.pl. Marta Szulborska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

Zaskoczonym i żądającym wyjaśnień. Wyjaśniam. Byliśmy w sali kongresowej. To był 15 dzień października roku 1966 i festiwal Jazz Jamboree. Gościliśmy wtedy zespół Swingle Singers. Cały występ tego znakomitego zespołu ukazał się na 30. wolumenie serii z archiwum jazzowego Polskiego Radia, wydanego przez Polską Agencję Radiową Agencję Fonograficzną. Bardzo serdecznie polecamy. Teraz przenosimy się do studia BBC. Jest 25 dzień czerwca 1967 roku. Emitowany na cały świat program Our World dotarł do reprezentantów Wielkiej Brytanii. This is Steve Race in the Beatles recording studio in London, where the latest Beatle record is at this moment being built up. Not just a single performance, but a whole montage of performances. With some friends in to help the atmosphere, this is quite an occasion. Very good. Thank you, John. That's fine. Thanks. I think that will do for the vocal backing very nicely. We'll get the musicians in now. Thanks. And we'll do the last step. Oh, great. Okay. Run back the tape, please, Richard. There's several days' work on that tape. For perhaps the 100th time, the engineer runs it back to the start for yet another stage in the making of an almost certain hit record. The supervisor is George Martin, the musical brain behind all the Beatles records. There's the orchestra coming into the studio now, and you'll notice that the musicians are not rock and roll youngsters. The Beatles get on best with symphony men. The boys began by making a basic instrumental track on their own. Then they added on top of that a second track of vocal backgrounds, and they've just added a third track. Now comes the final stage. It brings in a solo vocal from John Lennon and, for the first time, the orchestra. Here, then, is final mixed track take one of a song which we offer to the whole world. All You Need Is Love. All right, we're ready? Let's go for it then. Hands on musicians, please. Get them on. All right, here we go then. We'll send the tape. Are you ready, Richard? Just come. Okay, Jeff? Yep. All right, here we go. Okay, Richard? Here comes the tape. Watch it. Copy from the original backing form. 1, 2, 3. Thank you. Jutro dokładnie 50 lat od tego historycznego wydarzenia. Wtedy też była niedziela, a program zaczął się o 8 wieczorem, a dokładnie za dwie, o 19:58. Thank you. like the wind, they rise and fall. This is the wonder of devotion. I see the torch, we all must hold. This is the mystery of the closing culture. Kilka dni temu w programie Aksamit miałem zaszczyt wcielić się w Grega Dulli, frontmana, wokalistę najważniejszego muzyka w zespole Afghan Whigs. I moją uwagę zwróciła jedna z jego wypowiedzi. Właśnie ta. Ponadczasowa muzyka to moja ulubiona. Houses of the Holy wciąż mnie zachwyca. Podobnie mam ze Sketches of Spain czy pierwszymi płytami Elvisa. Czas nie ma znaczenia, liczą się tylko emocje. Nowe nie oznacza lepsze. Oznacza po prostu nowe. I w dniu, gdy coś wypuszczasz w świat, przestaje to być nowe. Przecież następnego dnia wyjdą kolejne albumy, młodsze od twojego. Trzeba robić swoje. Houses of the Holy za nami. Sketches of Spain z bardzo szczególnego koncertu teraz. orkiestra pod dyrekcją Quincy Jonesa. Miles Davis na trąbce. Nie we wszystkich utworach, był już bardzo słaby. To było prawdziwe pożegnanie Milesa. Live at Montreux. Wydane także z obrazem. Do tej pory, o ile wiadomo mi, nie wydane na żadnym nowoczesnym nośniku z jakichś tam powodów, ale muzyka oczywiście jest. To nie był chronologicznie ostatni koncert Davisa, ale prawdziwe pożegnanie. On wtedy o tym wiedział i publiczność też wiedziała. Po raz pierwszy w zasadzie w swojej karierze wrócił retrospektywnie do ważnych momentów swojej kariery, w tym właśnie hiszpańskich szkiców. To teraz, żeby nie było, sam Greg Dulli powie to, co w skrócie przetłumaczyłem przed chwilą. Timeless music is my favorite thing. I mean, I can sit down and put on Houses of the Holy and it still blows your mind. It blows my mind, you know, like I still connect to it, or Sketches of Spain, or you know, one of Elvis's first records, or whatever, like anything that just like rings the bell inside of you, it doesn't matter how old it is. New does not mean better. Definitely. You know, it's just new. Mm-hmm. That's, you know, and as soon as you put something out, it's not new anymore, because the next day someone else is going to put something out and their thing is younger than yours. So, yeah, sure. You know, I just do what I do. Train I ride 16 coaches long. Train I ride 16 coaches long. Well, that long black train got my baby and gone. Train, train, coming round, round the bend. Train, train, coming round the bend. Well, it took my baby, but it never will again. No, not again. Train, train, coming down the line. Train, train, coming down the line. Well, it's bringing my baby, 'cause she's my own. Mine, she's mine, all mine. Train, train, coming round, round the bend. Train, train, coming round, round the bend. Well, it took my baby, but it never will again. Never will again. To był zdecydowanie wczesny Presley. A teraz nagranie, które według słów samego autora nowym już nie jest, bo jest. Gonna be breaking your heart, baby. bez konsultacji z Gregiem Dulli. Pozwolę sobie dopisać postscriptum do tego zestawu. Jestem pewien swego, jako że pojawia się tutaj orkiestra Gila Evansa. Ta sama co w Sketches of Spain, ale tym razem w repertuarze Hendrixa. Miał być taki projekt, wspólny projekt Jimiego Hendrixa i orkiestry Gila Evansa. Z przyczyn oczywistych nigdy do niego nie doszło, choć Gil Evans postanowił zrobić to sam i zrobił pięknie. It's all right, take anything you want from me, free, anything. And a nice little circus mind is running wild. She gives anything I want and I need. Anything free, yeah. She's my delivery girl. Teraz będzie kolejne postscriptum. W tym postscriptum w zespole Milesa Davisa zagra Herbie Hancock. Będzie największą gwiazdą tegorocznego Młyn Jazz Festival w Wadowicach. 6 lipca wystąpi właśnie tam na finał. Oprócz niego m.in. Diana Reeves, Chris Botti, Stanisław Sojka z triem Wojciecha Karolaka, John Scofield i grupa The Brand New Heavies. Mamy dla Państwa dwa podwójne zaproszenia na ten właśnie festiwal. Bardzo prosimy o wiadomość na mail lista.osobista@polskieradio.pl. Rozmowa z Herbie Hancockiem, rozmowa między innymi o tym zespole, który nagrał płytę Seven Steps to Heaven, a także o całej jego karierze, bo tak naprawdę udało się w 15-minutowej rozmowie zrobić walor uniwersalny w liście osobistej w przyszłą sobotę. Seven Steps to Heaven i bonusowy utwór wydany tylko na reedycji. Pani Dorota Dylska i pan Sebastian Śliwiński zobaczą m.in. Herbiego Hancocka na tegorocznym Jazz Festival. Gratulujemy. Autopromocja. W 2009 roku zatelefonowali do nas po raz pierwszy. Halo, tu Pablo Paweł, dzwonię do ciebie ze snu. A w 2017 mają nową płytę Ladinola. A sen trwa. O mądrych i świetnie napisanych tekstach. O muzyce, która łączy, a na żywo brzmi najlepiej.